witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono nielegalną broń i amunicję w sąsiedztwie miejsca zbrodni w Starej Wsi. Litwa szykuje się do dodatkowych kontroli granicznych, które rozpoczną się w poniedziałek. Przedłużają się utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. W Starej Wsi koło Limanowej policja znalazła kolejną sztukę nielegalnej broni myśliwskiej. Jej właścicielem jest mężczyzna, którego dom był przeszukiwany w związku z obławą na Tadeusza Dudę. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji mówi, że mężczyzna usłyszał zarzuty za posiadanie broni bez zezwolenia. Podczas tych naszych przeszukań, ponieważ nie było tutaj pewności, że 57-latek nie będzie chciał wejść do jakiegoś miejsca, policjanci znaleźli broń i amunicję. Okazało się, że mężczyzna, do którego należała, nie posiadał na nią wymaganego zezwolenia, więc usłyszy zarzuty. To była broń myśliwska. Śledczy badają też ewentualne powiązania zatrzymanego z Tadeuszem Dudą. Zabójca ze Starej Wsi został odnaleziony martwy wczoraj wieczorem. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono już sekcję zwłok. Prokuratura czeka teraz na pisemną opinię, która ma wykazać, co dokładnie było przyczyną śmierci. Policja podejrzewa, że było to samobójstwo. Pod uwagę brana jest także ewentualność, że Dudzie mógł ktoś pomóc w odebraniu sobie życia, albo był to nieszczęśliwy wypadek. 7 osób zostało rannych po zderzeniu 2 busów na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Izbica między Krasnym Stawem a Zamościem w Lubelskiem. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy, podaje policja. Litwa szykuje się do dodatkowych kontroli granicznych, które zaczną obowiązywać od poniedziałku. Litewska Straż Graniczna radzi, by podróże planować tak, by mieć rezerwę czasową. Rzecznik litewskiej Straży Granicznej Giedrus Miszutis uspokaja w litewskich mediach, że granica z Polską na pewno nie będzie całkowicie zamknięta. Jak dodaje, kontrole będą prowadzone też na mniej uczęszczanych drogach. Zaapelował, aby na podróż przeznaczyć więcej czasu, by na przykład nie ryzykować spóźnienia na samolot wylatujący z Warszawy. Do sprawy odniósł się też w rozmowie z dziennikarzami Chargé d'Affaires Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie Grzegorz Marek Poznański. Od wielu, wielu miesięcy Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską i tam nie było ani żadnych zatrzymań ruchów, ani kolejek, ani korków. W związku z tym myślę, że tak samo się to odbędzie i w przypadku granicy polsko-litewskiej. Z kolei szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys zaapelował, by nie upolityczniać środków ochrony granic. Zaznaczył, że chce być pewien, iż decyzja została podjęta na podstawie twardych danych, a nie miękkiego założenia lub sytuacji wewnętrznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 8 ośrodków w kraju zajmie się kompleksową opieką nad pacjentką z endometriozą, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Dodała, że w tych placówkach są doświadczeni specjaliści w leczeniu operacyjnym tej choroby. Te 8 podmiotów w różnych częściach Polski już może leczyć kobiety, czyli prowadzić operacje, które są finansowane przez NFZ. Program kompleksowego leczenia endometriozy wszedł w życie od lipca, tylko w tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych. Podróżujący po Warszawie muszą zbroić się w cierpliwość. Przedłużają się utrudnienia na pierwszej linii metra. Na stacji Racławicka znów pojawiło się zadymienie. Wczoraj doszło tam do dużego pożaru, który unieruchomił kursowanie pociągów na całej linii. Dziś strażacy znowu pracują na tej stacji. Nie wiadomo, kiedy zostaną usunięte usterki i metro ruszy. Prezydent stolicy odwołał zapowiedź, że w południe zakończą się prace naprawdę. Mieszkańcom nadal pozostaje korzystanie z komunikacji zastępczej. No podróżuje mi się ciężej niż zazwyczaj, ale chyba nie mam o nic pretensji. W sensie całe szczęście, że są te zapasowe autobusy podstawione, można jakoś dojechać. Zajmuje to dłużej czasu oczywiście, ale no, wypadki się zdarzają. Właśnie idę na metę, a patrzę, że mi wyłączyli. W najgorszym możliwym momencie. Znaczy powiem tak, ja generalnie siedzę na Bielanach i podróżuję tylko i wyłącznie w stronę Galerii Młociny. Więc jak muszę dojechać teraz do centrum, no to jest szok, bo się dużo dzieje. Ale nie jest to niczyja wina, no trzeba to zrobić po prostu. Wczoraj w pożarze na stacji metra Racławicka spłonęło około 70 metrów w kabli niezbędnych systemom zasilania, sterowania ruchem i radiołączności. Aktualne informacje dotyczące kursowania metra znajdują się na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie większe i może padać. Pojawią się burze, 23 stopni na wybrzeżu, 29 na zachodzie i na Podhalu, na pozostałym obszarze 36. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia cesarz przyjechał do Gniezna po całego świętego Wojciecha, wyjechał z kośćmi ledwie jednej ręki. Narodziny Królestwa. Chrobry, Kereźńska, Chromry. Obaj znali go osobiście, szanowali i obaj przyczynili się do jego śmierci. Czyta autorka Elżbieta Kereźńska. Mój niesmak budzi, że nasz najlepszy kronikarz zdaje się być z tego dumnym. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Po raz kolejny zakochałam się w Chrobrym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Junior. Start 4 sierpnia w Legnicy, a później w Karpaczu i Cieszynie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Niebywałe znalezisko z archiwum Polskiego Radia. Irena Santor w nigdy niepublikowanym, znakomitym nagraniu z Janem Ptaszynem Wróblewskim i jego studiem jazzowym Polskiego Radia. Nasze Białe Noce. Ponadpokoleniowa ballada, która zachwyca i łączy. Już dostępna premierowo we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak lato, to podróże. Jak podróże, to kierunek Allegro Your Season. Już dziś przygotuj auto na wyjazdy i zamów nowe części samochodowe w super cenach. Udanych zakupów i szerokiej drogi. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Co to znaczy być mężczyzną? I jak bardzo to znaczenie różni się od tego, co znaczyło 10 lat temu? 20, 50, 100? O tym porozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowaliśmy ją z Wojciechem Doroszem. Ja nazywam się Michał Matus i zapraszam też Państwa do rozmowy o męskości. Dwie dwójki, siedem trójek. Wojciech Dorosz przy telefonie, proszę dzwonić. A przy mikrofonie, poza mną, goście, którzy przez świat rozmów o męskości nas przeprowadzą. W studiu Radia Kraków Aga Kozak, dziennikarka, pisarka, twórczyni Instytutu Dobrego Życia, współautorka książki Sztuka Męskości, czyli jak nie być... I tu pada wykropkowane na okładce książki słowo wulgarne, oznaczające męskie genitalia. Bakłażanem, powiedzmy. Bakłażanem. Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór. Razem z Agą Kozak tę książkę napisał Paweł Goźliński, teatrolog, dziennikarz, współzałożyciel Instytutu Reportażu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami, ale w studiu Radia Katowice, profesor Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Śmieja, autor książki Po męstwie, literaturoznawca, specjalista z zakresu studiów gender i queer, krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Przypominam też Państwu, którzy nas słuchają, że do dyskusji można i nawet należy się włączać pod numerem 22 i 7 trójek. Dodzwonią się Państwo do studia. Skoro o męskości dzisiaj mówimy, no to pierwsze pytanie do kobiety oczywiście. Aga, czy masz poczucie, że męskość... Samobój. Czy męskość i mężczyźni są w kryzysie? Wiesz co, jak czyta się chociażby takie wielkie dzieło, to jest chyba 3- albo 4-tomową tą historię męskości, którą oczywiście Wojtek i Paweł też bardzo dobrze znacie, więc powiedzcie mi ile tomów. Francuskie trzy, dokładnie. Mm. To tam chyba już u Sokratesa, i to Wojciech też świetnie opisuje, jest już napisane, że mężowie nie są już tacy, jak byli kiedyś i że jakość naszych żołnierzy i wojsk nie jest już taka. Więc mam takie poczucie, że i tak, i nie bym na to odpowiedziała. Więc z jednej strony ten kryzys męskości bywa, być może jest permanentny, to jest jedno takie moje podejrzenie. Być może w ogóle go nie ma w tym momencie, tylko jest to jakiś rodzaj transformacji, to jest moje drugie podejrzenie. A takie trzecie, które słyszę coraz częściej, i to chyba w wywiadzie do Wysokich Obcasów powiedział nam doktor Michał Bomastyk, też badacz męskości, mnie i Pawłowi powiedział, że i bardzo dobrze, że jest w tym kryzysie, bo ta, która była, po prostu szkodzi samym mężczyznom i jest konstruktem no, akrobatycznym i nie do wykonania. To jest kryzys? Pytam Pawła Goźlińskiego. To jest kryzys i rzeczywiście go nie ma. Jest dlatego, że trochę już Aga o tym powiedziała, ta męskość jest niejako, jest w nią immanentnie wpisana niemożliwość jej idealnej realizacji, jest po prostu ideałem, czy ideałem dobrym, złym, słusznym, niesłusznym, tego nie wiem. I go nie mam, dlatego że również w męskość wpisane jest zaprzeczanie istnienia kryzysu męskości. To znaczy męskie jest nieprzyznawanie się do problemów. Taka spoistość, obrona tej męskości przed właśnie zarzutem, że jest w jakiś sposób niedoskonała, no to w związku z tym, no jak tu się przyznać do kryzysu? No nie ma kryzysu, no jesteśmy mężczyznami. Profesor Wojciech Śmieja tak? analizował tę dwudziestowieczną męskość i zastanawiam się, czy skoro tutaj padły takie sformułowania o jakimś permanentnym kryzysie albo transformacji, czy to jest jednak tak, że są pewne momenty, w których ten kryzys jest powiedzmy nasilony albo ta transformacja przyspiesza? Dzięki za pytanie. Oczywiście, jak i moi przedmówcy, mam duży dystans do tego pojęcia kryzys męskości, o które, i to też warto podkreślić, we wszystkich wywiadach i rozmowach, w których mam całkiem sporo, jestem pytany na samym początku, więc pytanie nie było za nadto oryginalne, ale jest dobrym punktem wyjścia do pewnych ustaleń. Rzeczywiście kryzys męskości jest takim pojęciem też dyscyplinującym, bo tego chyba nie powiedzieliście wcześniej, ale jeśli mówimy, że męskość jest w kryzysie, to znaczy trzeba ją odzyskać, wyleczyć, wzmocnić. Ty sam jako mężczyzna musisz się, wiesz, wziąć w garść, nie? Przekonać, przewalczyć ten kryzys. Jest to potwornie, powiedziałbym, takie właśnie dyscyplinujące pojęcie. Natomiast oczywiście w pewnym sensie można się zgodzić, że mamy szereg różnych kryzysów. Także kryzys definicji płci i seksualności, bo to jest kryzys na głębszym jakby poziomie, znaczy kryzys tego, że my w dzisiejszej rzeczywistości naukowej, ale nauk medycznych, nauk endokrynologii, genetyki, my przestaliśmy wiedzieć, czym jest płeć, albo wiemy lepiej i wiemy, że nie jest to model tak ściśle binarny, jednoznaczny, jak sobie to wyobrażaliśmy w kulturze i jak byliśmy w tym modelu wychowywani i Aga, i Paweł, i też pan redaktor, i myślę, że większość słuchaczy. Dzisiaj ten model się po prostu rozkruszył i w jakimś sensie ma to przełożenie na tę kategorię męskości, o której dzisiaj rozmawiamy. A fakt, że o niej rozmawiamy, jest też niezwykle ważny, gdyż chyba bardzo długo o tej kategorii poważnie nie rozmawialiśmy. 2 2 7 3 to jest telefon do studia, można się do nas dodzwonić i już mamy pierwszą słuchaczkę, panią Ewę. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. Z jakim pytaniem pani dzwoni? Bo domyślam się, że to będzie pytanie. Mam 2 pytania. Bardzo słuchamy. Jakie stereotypy o mężczyznach są dla mężczyzn krzywdzące i przykre do słuchania, zwłaszcza ze strony kobiet? Jakie komplementy mężczyźni lubią słyszeć od kobiet? Pytam, bo bardzo lubię prawić komplementy i mężczyznom, i kobietom, i nie chciałabym niechcący sprawić przykrości, mówiąc na przykład, że mężczyzna jest piękny, lub też, nie wiem, podejrzewam, że mężczyzna nie chce słuchać, że jest piękny, tylko jakiś inny komplement. Nie wiem, także to wszystko. Dziękuję bardzo, czekam na odpowiedź. Pozdrawiam, świetna audycja. Aga, to się tutaj wyrywa do odpowiedzi. Nie. Także dziękuję bardzo. Ja się zawsze wyrywam do odpowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry, pani Ewo. Nie, ja się śmieję bardzo z tego, że ten piękny, on faktycznie bywa kłopotliwy dla mężczyzn, ale to nie jest tak, że to jest reguła i to zależy w ogóle od człowieka. Natomiast ja muszę powiedzieć, ponieważ ja też jestem trenerką rozwoju i coachem i bardzo dużo pracuję też z kobietami nad przyjmowaniem komplementów i to nie jest tak, że tylko, że jakby mężczyźni nie przyjmują komplementów, kobiety też nie przyjmują komplementów w ogóle. Natomiast bardziej myślę, że trzeba zapytać mężczyzn o to, jakie by lubili komplementy. Aga, oddaj już głos. Więc to. Oddaję. No więc kategoria piękna jest bardzo piękną kategorią i chętnie bym wysłuchał od kobiet komplementy na temat własnego piękna. Ono niekoniecznie musi być fizyczne, oczywiście. Mam nadzieję, że w ten sposób je rozumiemy, no po, że tak powiem, starożytnemu. Być pięknym i dobrym. Kaloska i Agatos. To jest ta kategoria, która opisuje mężczyzn i jak tak sobie myślę, że oczywiście jest po historii rozrzuconych bardzo wiele różnych wzorców męskości. Niektóre dobre, niektóre kiepskie, ale z wielu można byłoby coś sobie uszczknąć bez szkody, usuwając pewne szkodliwe elementy. I akurat kategorię męskiego piękna, również moralnego, to bym sobie zachował i chętnie bym słyszał ten komplement. I rzeczywiście faceci są różni i w ogóle mamy wiele problemów komunikacyjnych, które sprawiają, że komplementy stają się ryzykowne, flirt staje się ryzykowne. Rozmowa o trudnych rzeczach staje się ryzykowna, ale również jakby o to chodzi w naszych tutaj dyskusjach, żeby to ryzyko podejmować. No, nie ma zabawy bez ryzyka, również jeżeli chodzi o relacje mężczyzn i kobiet. Zastanawiam się w tym wszystkim nad tymi komplementami i tymi stereotypami, bo tak sobie myślę, że w zależności od tego, jak który mężczyzna męskość definiuje, to inne komplementy mogą mu bardziej pasować, a inne mniej. Inne stereotypy mogą go bardziej krzywdzić. Tak. Czy mogę o tych komplementach? Ja oczywiście przyjmę każdy, natomiast nie mogę mówić w imieniu wszystkich mężczyzn, bo chyba jesteśmy bardzo różni i takie też, właściwie w samym pytaniu, które pani zadała, było takie przekonanie, że jest jakaś pula, nie wiem, komplementów, zalet, które należy wychwalać u mężczyzn i takich, których wychwalać czy wyrażać jakiś podziw, no nie jest to dobrze przyjęte. Wydaje mi się, że my co do zasady chyba w większości, właśnie tak jak Paweł powiedział, jesteśmy ludźmi i chyba większość komplementów jest bardzo unisex. Ja tylko takim, jeszcze podzielę się z Państwem króciutkim moim doświadczeniem akademickim, które wykonuję na moich ćwiczeniach, kiedy prowadzę zajęcia właśnie z krytycznych studiów nad męskościami. Rozdaję grupie takie karteczki i proszę ich jedną połowę grupy o wypisanie cech dobrego człowieka, a drugą o wypisanie cech prawdziwego mężczyzny. I okazuje się, że bycie dobrym człowiekiem i bycie prawdziwym mężczyzną to jest często, stoi w ogromnej sprzeczności i bardzo się cieszę, że Paweł mówił o tym ideale kalokagati, czyli o tym, że jednak dobro i piękno powinny pójść w parze. Ja bardzo bym chciał, żeby te cechy na tych karteczkach były tożsame albo prawie tożsame, a nie tak bardzo różne jak dzisiaj są. Ale to nie jest tak, że niektóre komplementy mogą powiedzmy sugerować wypisanie jakiegoś mężczyzny z tego wzorca męskości, do którego on jednak chciałby aspirować? Mm-hmm. No tak, ale chyba nie można tego tak bardzo mocno kategoryzować. To są, myślę, bardzo jednostkowe przypadki. Ja nie potrafiłbym tego jakoś tak ująć w jakąś silną regułę. Oczywiście, a co do wzorców męskości, to jest zupełnie inne pytanie, prawda? Pytanie, czy te w ogóle wzorce dzisiaj mamy, jakie je mamy, skąd je czerpiemy, czy one są funkcjonalne, czy nie są funkcjonalne, to jest zupełnie inna kwestia. Jeżeli chodzi jeszcze o te komplementy, to ja rozumiem podtekst tego pytania, to znaczy w niektórych komplementach może się kryć uderzenie w, czy też odsłonięcie miękkiego podbrzusza, które przecież bardzo staramy się pokazać jako niemiękkie podbrzusze. To znaczy jakby, no, jesteś wrażliwy. Czy to jest komplement, czy to jest coś, co byłoby dla mężczyzny obnażające? Jak pięknie potrafisz płakać. Jak pięknie pokazujesz swoje emocje. Może nie tymi słowami, ale jeżeli komplement znaczyłby coś takiego, to dla mnie oczywiście jest to naprawdę głęboko istotne stwierdzenie na temat tego, jaki chciałbym być. Ale rozumiem, że jest obawa, że mogłoby to być w jakiś sposób męskość podważające. Bywa. Ale mam nadzieję, że już wkrótce nie będzie. Ale czy to, że wkrótce... Zastanawiam się Bo my tak Cinamy się sobie, bo jest to temat, który naprawdę budzi duże emocje. Ale myślę, że kobiecie jednak oddam głos jako ten mężczyzna, który puszcza środę. Nie, sobie pomyślałam, że większość facetów jednak woli usłyszeć, że jest przystojny, niż że jest piękny. Że jednakowoż cały czas stereotypowo pewne kategorie są, bywają zarezerwowane dla pewnych płci. Że faktycznie są tacy, którzy się żachną. I ja takich znam. Wiecie, ta kategoria przystojnej kobiety też zawsze była taka dosyć intrygująca. I to chyba, co zaczął mówić Wojtek o tym, że faktycznie to, czy zaczęliście mówić, bo to Michał, ty zwróciłeś uwagę, czyli to naprawdę zależy od tego, jaką mamy tę swoją wewnętrzną definicję męskości. Czy mi wolno jest być pięknym, czy mi wolno jest być wrażliwym, czy mi wolno jest być miękkim, czy mi wolno umieć tańczyć, nie? Jakby miałam takiego chłopaka, który świetnie tańczył, ale jak ktoś mu mówił, hej, chodźmy potańczyć, to on mówił, ja tańczę tylko wolno, nie? I jakby musiał zaznaczyć, że on nie jest tym, który się, wiecie, rusza miednicą, nie? Jakby to było takie ważne jakoś, że on nie wykonuje pewnego rodzaju czynności, tak jak, no, ja się kuchni nie tykam, nie? Że są takie czynności, które są uważane za kastrujące, w sensie. I chyba Wojtek, przyznasz mi, że to jednak bardzo jest jednak silnie zakorzenione i nawet mężczyźni, którzy robią te rzeczy, które są, należą do takiego świata, który wydawałby się stereotypowo bardziej kobiecy, to oni potrafią to ukrywać, nie? To jest super smutne. Tak, bo zazwyczaj prawda, dla kobiet oczywiście. To jest bywa bardzo pociągające, jeżeli ktoś umie tańczyć i gotować. I jakby to się zmienia, bo te wymagania kobiet wobec mężczyzn, a wymagania kobiet mężczyzn wobec nich samych, to jest bardzo bolesna rzecz. I to jakoś chciałam zaznaczyć. Mm-hmm. Nie? Myślę, jeżeli mogę do tego, tylko bardzo krótko do tego, co Aga powiedziałaś, ponieważ chyba w ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu pokazałyby się badania CBOS-u na temat właśnie postrzegania płci, jakiego autostereotypu płci wśród młodszej populacji. I tam ten element, o którym mówimy, czyli ten element emocjonalnego otwarcia, nie jest już tak ściśle, wiesz, genderowo zastrzeżony dla kobiet. To znaczy mężczyźni zaczynają rozumieć, że pancerz emocjonalny, pancerz takiego, wiesz, dystansu jest szkodliwy. I te zmiany da się odnotować w twardych liczbach. I to jest jakoś tam pocieszające, myślę. Myślę, że do tego momentu takiego przejścia i transformacji Wojtek. Przejdziemy za moment. Tutaj postawimy tutaj przecinek, dobra. Bo zadzwonił się do nas pan Marcel. I myślę, że może mieć kilka słów do powiedzenia na temat na przykład tych komplementów, a może z czym innym. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Jestem wykładowcą akademickim i na Akademii Teatralnej w Warszawie i od jakichś 7-8 lat w grupie mojej miałem tylko dwóch mężczyzn. Pozostałe moje studentki i osoby studentkie to są zawsze dziewczyny. kobiety. I mam pytanie do pana, który jest wykładowcą, naucza o, znaczy ja prowadzi zajęcia z teorii męskości. I czy tam w ogóle są mężczyźni w pana w grupie i czy ewentualnie jest taka wiedza, czy to są mężczyźni heteroseksualni czy queerowi? Wojciech bardzo Śmieja, panu, wywołany do pytania. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jak wykładowca z wykładowcą sobie możemy pogadać. Tak, to jest bardzo ciekawa historia w ogóle, bo oczywiście samo mówienie o męskości jest od razu podejrzane, prawda? Nie wiem, czy to Paweł się z tym zderzyłeś jako prowadzący książkę o męskości, ale kiedy ja mówiłem, że przepraszam, zajmuję się męskością, to moje koleżanki, koledzy, koleżanki właśnie, tak, super, świetne, to ciekawe, opowiedz o tym więcej. Natomiast koledzy akademicy i nieakademicy to tak z dystansem, nie? Że męskość, jaka jest, każdy widzi, jak koń u księdza Chmielowskiego w encyklopedii, nie? I nie warto się tym zajmować, to jest niepoważne. I obserwuję też zmiany wśród studentów. To znaczy, kiedy pierwsze moje kursy tam w 2018-2019 roku organizowałem, to panowie przychodzili, siadali w ostatnich ławkach i wyglądali jak rycerze Okrągłego Stołu. Znaczy, przychodzili, bo nie wiem, bo musieli się wpisać w USOS-ie, nie było innego miejsca na zajęcia i tak dalej, z wielką niechęcią. Milczenie. Natomiast o ich orientację nie pytałem seksualną. Tutaj proszę od razu powiem, że nie robię takich badań wśród moich studentów, kto kim jest i z kim sypia. Natomiast obserwuję, że dzisiaj trochę ten pancerz się jednak luzuje, że ludzie oswoili się, że o męskości można mówić, że można produkować pewien język. I tutaj do Agi i Pawła ogromne podziękowanie, że napisali książkę, która jest właściwie taką produkcją języka, że my zaczynamy mówić w innym niż, nie wiem, biologiczno-ewolucjonistyczny albo religijny język, tylko zaczynamy o tym mówić w taki sposób negocjacyjny, w kategoriach społecznych, prawda, kulturowych. I zrozumienie tej wymiany języka powoli staje się czymś jakoś tam oczywistym, jakoś tam przyjmowalnym i kategoria tej męskości staje się tak, nie wiem, nieoczywista, ale tak przyjmowalna jak kiedyś kobiecości czy kategoria gender, prawda, która jest jakoś bardzo oswojona akademicko wbrew temu, co w Polsce się wydaje. Ja tu mam pytanie do Pawła, tak, do Pawła i Agi. Czy wy się nie boicie, że tą książką jednak budujecie pewne wymagania dotyczące tego, czym męskość jest? Nowe wymagania, też nie są łatwe do spełnienia. To absolutnie nie było naszym zamiarem, wręcz przeciwnie. To znaczy, przede wszystkim trzeba... jedyne wymaganie, jakie mamy, to po prostu otwórz się na tyle, żeby w ogóle zacząć czytać książkę na temat męskości. Właśnie to, co Wojtek mówił, jest bardzo istotne. Na spotkania autorskie z nami przychodzą przede wszystkim kobiety. Oczywiście jak przychodzą faceci... Podaję wam rękę. To oni są już na tyle rozpulchnieni, że oni przychodzą już z jakimiś problemami i z jakąś świadomością istnienia problemu, no chyba, że są wykładowcami akademickimi, tak, to oni są już przygotowani do rozmowy. Ale nawet piszemy o tym we wstępie, to znaczy męskość była przeźroczysta, dlatego że jakby to z jej perspektywy budowano dyskursy, z niej formułowano definicje. Męskość sama, przeglądając się w lustrze, nie widziała żadnego kłopotu, problemu, rysy, zadry. Dopiero teraz, kiedy zaczęła być z zewnątrz podważana, znaczy przez grupy mniejszościowe, przez przede wszystkim kobiety, kiedy zaczęto tej męskości zadawać pytania, to oczywiście najpierw pojawił się odruch obronny. I on jeszcze, myślę, że trwa, jeszcze trochę potrwa. A dopiero potem pojawia się potrzeba rozmowy. To wynika z tego, że tak, męskość i dyskusja o męskości bierze się teraz z zagrożenia i poczucia przymusu, a nie z chęci walki, jak to było w dyskusji o kobiecości bardziej. Co o tym myślicie? Waga? Wojtek, odpowiedz. Aga, dobra. Ja tylko chciałem powiedzieć o recepcji książki. Nie, mów. Ja, bo tego nie powiedzieliście, ale przecież ja oglądam wasze sociale i sociale książki waszej i tam rzeczywiście bardzo, bardzo tę obronę widać, prawda? Że tam bardzo, jednak spotkaliście się z takim mocnym, negatywnym odbiorem, prawda? Aga, dobrze mówię? I że wiesz co, ja dzisiaj rano się obudziłam, mam całą skrzynkę pełną hejtu, nie wiem jak Paweł, ja cały czas jestem nazywana tam femilem i wyzywana i tak, no, dostaję dosyć dużo tego i głównie takie pytanie oczywiście, co by było, gdyby mężczyzna, czy para właściwie, bo to nikt nie zwraca uwagi, bo to chodzi o mnie, że mężczyzna napisał książkę Jak nie być pindą, powiedzmy sobie. I że jest taki symetryzm tam. Natomiast ja tutaj wrócę do wątku. Po pierwsze, Michał Matus, chciałam ci powiedzieć, że w wymaganiach nie ma niczego złego. Mam takie poczucie, że dobre wymagania, chociażby takie, żeby być dobrym człowiekiem, one są dla nas konieczne. I ja mam poczucie, że nie, my w naszej książce nie stawiamy na pewno wygórowanych wymagań, natomiast otwieramy taką dyskusję na to, że męskości jest wiele, o czym się w ogóle nie mówi, bo kobiecości jest wiele, to wiemy, wiesz, jak u Edyty Górniak, kobieta może być tam deszczem, mgłą i tam czymś tam na wietrze, a męskość musi być... Jest jedna jakaś, taka monolityczna i dziwna, więc a propos tych wymagań, to powiedziałabym, że jeśli nawet tam one są, to one nie są niczym złym, ponieważ też mężczyźni w dzisiejszych czasach chcieliby, żeby od nich niczego nie wymagać, a to nie jest dobre. Naprawdę. I nie mam takiego poczucia, że my robimy, i to Wojtek powiedz, dyscyplinę tam w tej książce, raczej otwieramy, ale znowu nie mogłabym się zgodzić z tym, że ona nie jest o wymaganiach. My naprawdę chcemy, żebyście byli dobrymi ludźmi przede wszystkim dla siebie. No wiesz, tak. Ja myślę o innych wymaganiach. To znaczy, to nie chodzi o to, że Paweł Goźliński i Aga Kozak wymagają od Jasia Kowalskiego, żeby był jakiś taki, siaki czy owaki. Boże, broń. Natomiast myślę, że wczuwając się trochę w rolę młodego mężczyzny, to te wymagania niezwerbalizowane są i często są niespełnialne. Nie dlatego, że jesteśmy źli i niedobrzy, tylko dlatego, że świat tak funkcjonuje i tak funkcjonuje też świat neoliberalny, gospodarka, nie wiem, kultura popularna. Wielu młodych ludzi po prostu nie dostaje pewien wzorzec, czy model, albo modele rozproszone, których nie mają szans spełnić i nie dostają natomiast żadnych możliwości, wiecie, realizacji modeli bardziej, powiedziałbym, przyjaznych, tak, i możliwych do realizacji. Popadają wtedy w tę czarną przestrzeń no, różnych coachów, wiecie, internetowych, Andrew Tate'ów i tak dalej. Mówię trochę banały, ale faktycznie tak to wygląda. I w tym braku jakimś szukają dla siebie przydziału. Oni są trochę bezprizorni, tak? Ja kiedy patrzę na tych facetów, którzy pilnują nam granic dzisiaj, a za chwilę będą pilnować gabinetów ginekologicznych i uniwersytetów, tak. To są bezprizorne dzieci. Ja nie wiem, co z nimi zrobić. Nie mam pomysłu, może wy macie. 2 2 7 3, może państwo mają jakiś pomysł? Pan Bogdan się do nas dodzwonił z głosem w dyskusji. Dobry wieczór. Kłaniam się, Górny Śląsk. Tychy. Jestem trochę starszy od Dwójki, mojej ulubionej. Mam wątpliwość, jako totalny feminista i zodiakalny skorpion, wróciłem z zakupów w tej chwili i robię obiad. To świadczy o mojej spolegliwości w kierunku kobiet. Robię ulgę kobietom. Byłem jedynym facetem w Biedronce, w kolejce. I teraz siedzę sobie, gotuję i słucham was i mam pewne pretensje do tematu audycji i składu tej waszej pięknej, cudownej komisji. Brakuje mi trenera sportowego, męskiego i trenerki kobiecych drużyn. Oni się znają na rzeczy, na płci i na cechach, które obecnie obowiązują w światowym sporcie. A brakuje mi najbardziej geja i lesbijki. Oni potrafią opowiedzieć, co to jest męskość, to co jest kobiecość i dlaczego wchodzą w ubranie, właśnie to ubranie, które Bąkiewicze leją pałami i wyganiają z ulic. No teraz Bąkiewicz siedzi na granicy niemieckiej, więc jest spokój. Państwo wiecie, że policjant, który bił pałką teleskopową staruszkę i nasze posłanki, dostał awans na komisarza? Myślę, że to pytanie, które pan tutaj sformułował, jest trochę pytaniem o takie spojrzenie z boku. O takie spojrzenie z innej perspektywy niż w zasadzie jesteśmy w stanie w ogóle przyjąć. Ja się zastanawiam, czy taka rozmowa o męskości obiektywna jest w jakikolwiek sposób możliwa. A co o tym myślicie? Pan też założył, że wszyscy jesteśmy hetero. Nie wiem dlaczego, ale tak. Bardzo to ciekawe. Po głosie chyba, tak mi się wydaje. Tak, nie wiem. To nie było bardzo miłe, więc tylko to chciałam zwrócić uwagę. I oddaję głos oczywiście tak tutaj. Czy jest możliwe? Oddaję głos wam, panowie. Ja bym sformułował to pytanie inaczej. Czy nam jest potrzebna obiektywna rozmowa o męskości? Znaczy, co to miałoby znaczyć, obiektywna rozmowa o męskości? Na pewno perspektywa trenera męskiej czy kobiecej drużyny nie jest perspektywą obiektywną, a już na pewno jest taką perspektywą, o której mówiliśmy, no, że jest pełna wymagań, tak? To trener jest tym, który próbuje wycisnąć ze swoich zawodników maksimum ich możliwości. Oczywiście pewnie jest inne podejście trenerów drużyn męskich i kobiecych, ale czy oni mieliby nam przynieść jakąś obiektywne reguły? Bałbym się. Słuchajcie, ja też nie wiem, czy można mówić obiektywnie o męskości, czy byłoby to bardzo potrzebne. Męskość jest w tym rozumieniu, w jakim my o niej tutaj rozmawiamy, no, pewnego rodzaju konwencją społeczną, prawda? Zmienną historycznie, zmienną kulturowo, podlegającą pewnego rodzaju negocjacjom i nie ukrywajmy chyba, że nasze rozumienie męskości jest też elastyczne i traktujemy ją nie jako jakiś jeden monolit, prawda? Bardzo niebezpieczne natomiast jest takie myślenie o męskości jako o pewnej esencji, o pewnym monolicie, o pewnym jednoznacznym, domkniętym zestawie cech, zachowań, nie wiem, reakcji. To jest bardzo redukcjonistyczne. W takim świecie nie ma kryzysu męskości. To jest świat trumpizmu, to jest świat putinizmu. Więc jeżeli to Aga mówiłaś o wywiadzie z Michałem Bomastykiem, który się cieszy, że jest kryzys męskości, ja też się cieszę. Ja wolę, że ona jest w kryzysie, niż gdyby miała być kwitnąca, bo gdyby ona kwitnęła, to my byśmy więdli tutaj wszyscy. A przepraszam, a może ona właśnie kwitnie? Jeśli kwitnie, no, to kwitnie tysiącem kwiatów, tak? To taką bym ją widział, prawda? A nie taką kwitnącą w sensie, wiesz, wielkiego baobabu. To rozproszenie, jakiś rodzaj rozproszenia pewnie jest odczuwany i jest rodzaj pewnego zagubienia, tak? Skoro nie, młody chłopak ma słyszy inne wymagania w szkole, inne w domu, inne na boisku, inne od dziewczyny, to on może być w tym porządku trochę zagubiony. Ja bardzo bym chciał, żeby polskie państwo wzięło odpowiedzialność za młodych ludzi i wprowadziło naprawdę rzetelną edukację, wiesz, seksualną, genderową, obywatelską, która by pozwoliła, czy dała tym młodym ludziom narzędzia do budowania takich zdrowych, solidnych zrębów swojej płciowości. Nie łudźmy się, że wszyscy będziemy queer i będziemy, kurczę, wiesz, w jakimś niesamowitym spektrum. Nie będziemy. Będziemy mężczyznami, kobietami, w większości pewnie hetero. Natomiast możemy być w tych funkcjach dość, powiedziałbym, zdrowo realizować te funkcje, prawda? A nie toksycznie i jakoś tam agresywnie, no. Też także względem siebie, bo ta agresja względem siebie też jest bardzo, bardzo ważna. Wojciech Śmieja powiedział o tym zagubieniu, gdzie młody człowiek słyszy co innego w domu, co innego na podwórku, co innego w szkole, co innego od swojej partnerki. A ja się zastanawiam, co z ludźmi, którzy wyrośli w jednym modelu męskości, o którym na przykład Wojciech Śmieja pisał, tym modelu sukcesu, albo jeszcze tym nieco starszym modelu awansu. Jak oni się mają odnaleźć w świecie, który dzisiaj może żądać od nich tej męskości w zupełnie nowym wymiarze? To jest też pewna perspektywa zagubienia. Wiesz, ci mężczyźni jednak czasami zderzają się z rzeczywistością. To znaczy, jeżeli nawet oni są wychowani w ramach takiego liberalnego modelu sukcesu, liberalno-kapitalistycznego, to w pewnym momencie może im się noga powinąć. Na różne sposoby. I w ramach tego rzekomego zawodowego sukcesu, i w ramach związku, i w ramach relacji z dziećmi, i w ramach własnego zdrowia. I to jest ten moment kryzysu osobistego, który sprawia, że pewna również taka zbroja tożsamości pęka i pojawiają się pytania. Również o to, jakim ja mężczyzną chcę być, na przykład wobec własnego syna, wobec własnego dziecka. Ale to myślisz, że ten osobisty kryzys jest jakąś drogą do lepszego zrozumienia własnej męskości? Zawsze. Nie tylko męskości, to znaczy w ogóle do lepszego zrozumienia. Przecież w ogóle o tym cały czas nie rozmawiamy, że w gruncie rzeczy droga od refleksji na temat męskości wiedzie do tego, żeby mieć przede wszystkim refleksję na temat tego, jakimi jesteśmy ludźmi. I to jest zawsze ważniejsze pytanie. Znowu przepraszam za banał. Aga, co o tym myślisz? Wiesz, to ja mam to samo takie cały czas przeświadczenie i bardzo wzruszyło mnie to, co powiedział Wojciech o tym pytaniu, że tam też mnie poruszyło, że ta męskość się nie pokrywa, cechy męskie nie pokrywają się z cechami dobrego człowieka. To mnie jakoś bardzo wzruszyło i faktycznie tak jest, że nam ta człowieczość jest teraz bardzo potrzebna. Jak Wojtek mówił o tym, żeby uczyć fajnie płciowości i tak dalej, to ja też rozumiem, ale właśnie te lekcje człowieczeństwa dla mnie są w tym momencie, szczególnie właśnie w kontekście tego, co się na przykład dzieje na granicy, jakoś bardzo ważne. Nie wiem, czy odpowiadam na twoje pytanie, ale to dokładnie to mi przychodzi do głowy przez całe jakby trwanie tego programu. O. Znaczy chcemy uczynić męskość bardziej ludzką, tak Aga? O tym myślimy, tak? Żeby ona była po prostu tak, ludzka. Tak, jakby... Wiesz co, tak, że dla mnie jednak dobry jakby mężczyzna, fajnie by było, żeby po prostu się pokrywał z taką definicją dobrego człowieka, kropka, nie? Jakby żeby tam jednak chodzić o to let's make masculinity human again, nie? To nie jest może to hasło, ale tak, ale jakoś tak. Ludzka dla siebie samej również. A w tym się łączy, wiesz, no tam jest życzliwość, tak? Tam są takie cechy, które tam jest to, o czym mówi zawsze na spotkaniach autorskich i chyba mamy to po Bartku Dobroczyńskim Paweł, czyli o tym, że jednak stanę w obronie słabszego. Nie? Dla mnie na przykład wyznacznikiem męskości ogromnym jest to, że się ujmę za słabszą istotą. I, no dobrze, ale... I na przykład my zapominamy o tym, nie? No dobrze, ale tak mówicie o tym zbliżeniu tej męskości do tej ludzkości, nazwijmy to w ten sposób, do tego humanizmu, ale czy to jednak nie jest tak, że jak zbliżmy ją maksymalnie, to po prostu bycie mężczyzną stanie się tym samym, co bycie kobietą? Czy to nie jest jakiś problem? Ale wiesz, to jest takie bardzo teoretyczne rozważanie, bo chyba nie nastąpiło to nigdzie na świecie, takie, wiesz, takie całkowite ujednolicenie i nie wiem, takim rodzajem jakiejś takiej, wiesz, seks fantazy, seks w sensie płeć, takiej fantazji nie patował. Ja myślę, że wiesz, większość z nas, nie wszyscy, ale większość z nas czuje się całkiem dobrze w tej płci biologicznej czy przypisanej i to nie chodzi o to, że mamy ją zmieniać, jakoś tam, wiesz, nie wiem, wychodzić poza tę swoją płciowość, tylko chyba lepiej ją rozumieć i być wobec niej refleksyjnym. Ja bym chciał zauważyć w tej rozmowie, bo nam to umyka nam pewien konkret społeczny czy socjologiczny. Ja jestem, wiesz, facetem przed 50 i faceci w moim wieku mniej więcej dzisiaj to jest złota żyła psychoterapeutów. Znaczy, mężczyźni weszli w krąg psychoterapii. Kilka lat temu było to niemożliwe. Dzisiaj faceci, wiesz, wypaleni, wymęczeni, doświadczeni przez rynek, już dalecy od tej wizji mężczyzn sukcesu takiej z lat 90., bo to też nie wspominałeś, to dzisiaj zaczynają się spotykać sami ze sobą i zaczynają widzieć czasami ile stracili, prawda? Bardzo często stracili kontakt z najbliższymi, nie wiem, z żonami, partnerkami, bardzo często z dziećmi. To są ogromne koszta po prostu. To jest chyba jednak tak, że wciąż pokutuje ten jednak stereotyp takiego mężczyzny twardego i nienaruszalnego, który jednak powoduje, że nadal w tych gabinetach psychoterapeutycznych tych mężczyzn jest mniej niż kobiet. Pewnie mniej, ale coraz więcej ich jednak jest, przybywa, to jedna sprawa. Ale druga sprawa bardzo ciekawa, bo ponieważ z racji książki mam wiele rozmów, właśnie też z terapeutami, oni mówią o tym języku, wiesz, tu znowu do Agi i Pawła, kamyk do ogródka. Oni mówią o tym, że mężczyźni po prostu nie potrafią mówić o swoich emocjach, o swojej, nie wiem, głębi, o swoim doświadczeniu. Nie mają na to języka. Kobiety wypracowały ten język. Feminizm wypracował znakomite języki mówienia o doświadczeniu kobiecym. Politycznym, ale społecznym, kulturowym, intymnym, tak. Mężczyźni tego nie mają, dopiero tego się uczymy. To nie jest w ogóle sprawa dla jednej generacji, no myślę. To Andrzej Leder mówi w naszej książce o tym, jak trudną kompetencją jest to, żeby łączyć właśnie sprzeczne oczekiwania, które są stawiane wobec mężczyzn. W skrócie one są zwykle opisywane jako no z jednej strony bądźcie twardzi, z drugiej strony bądźcie otwarci emocjonalnie. Redaguję akurat kolejną książkę na temat mężczyzn, napisaną przez mężczyzn, i jeden z autorów tej książki, psychoterapeuta, mówi o tym, że kiedy przychodzą do niego faceci, to zwykle pierwszym problemem, jaki stawiają, to jest to, że nie potrafią nazwać własnych emocji. Albo są spięci, albo rozluźnieni, tyle wiedzą, albo przychodzą z żądaniem: pomóż mi pan coś zrobić z tymi emocjami, czyli chcą kontrolować. W ogóle jakby przychodzą nie po to, nie rozumieją jeszcze właściwie jaki, że przychodzą właśnie, że nazywają nazywali swój problem. No więc ja myślę, że ten proces związany z rozmową o męskości właściwie się dopiero zaczął. Być może właśnie otwierają się przed nimi te gabinety psychoanalityczne. Pojawiają się książki, my dajemy cały spis różnych lektur na temat męskości. Jak się zebrało to do kupy, to okazało się, że to jest całkiem niezła biblioteczka. Niezła również jakościowo i jako punkt wyjścia do refleksji. Więc tak jak mówię, no ta zmiana to może nie jest na jedną generację, może potrzeba dwóch generacji, ale na pewno bardzo wiele się zmienia i to jest bardzo dynamiczny proces. Mamy kolejny telefon i kolejnego słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się i z czym pan do nas dzwoni? Chciałbym tutaj pogratulować bardzo ciekawej książki, którą tutaj została napisana. Dwoje autorów. Jaką mężczyznę chciałbym po prostu podziękować, że takie rzeczy, takie publikacje powstają, ponieważ typu książki związane właśnie z psychologią, właśnie dla kobiet, są częste i bardzo dobrze, że powstają. Natomiast u nas to dla mężczyzn trochę taka posucha, a my też mamy bogate życie wewnętrzne, też mamy różne tutaj przeżycia i też chcielibyśmy się po prostu odnaleźć w tym nowym, zmieniającym się świecie w sposób taki, no, jak najlepszy i z jak największą korzyścią dla nas, dla całej ludzkości. Świat się zmienia i czy warto, żebyśmy tutaj w też uczestniczyli, ponieważ my, mężczyźni, też mamy bardzo wiele dobrych rzeczy, które możemy tutaj dać światu. I fajnie, że powstają takie publikacje, które pozwalają lepiej nam zrozumieć siebie, co jest w nas dobre, co jest w nas złe, co jest do poprawienia. I myślę, że właśnie chciałbym tutaj podziękować właśnie autorom. Dziękujemy bardzo za ten głos. Myślę, że autorzy są ukontentowani takimi słowami. Za nie mówiłem. Ja się zastanawiam nad tym, co powiedział nam słuchacz o tym, że mężczyźni mają dużo do wniesienia do tego świata. Ciekawa ale jednak perspektywa, nie? Nagle jednak, mężczyźni mają coś ważna do wniesienia. Mhm. Ale myślę sobie, że to jest ważne w kontekście tej dyskusji, która się dzieje, w której jednak mężczyźni, którzy chcą być progresywni i chcą też oddawać miejsce kobietom, mogą mieć jednak w sobie taką reakcję przesadną ze wstrzymywaniem się, z mówieniem. Czy to jest coś, nad czym powinniśmy się pochylić? Jak na to patrzycie? Ustępują miejsce, czy że co? Czy to ustąpienie miejsca nie bywa w niektórych przypadkach przesadne i nie bywa jakimś ograniczeniem dla mężczyzn? To znaczy, masz na myśli męskiego focha, czyli objaw męskiej histerii, to znaczy skoro ode mnie czegoś chcą, oczekują, żebym ja się zmienił, no to ja się w sobie zamknę i wycofam się z życia, z dyskusji i radźcie sobie sami. To ja już w ogóle nic nie będę mówił. Ale to może być też objaw życzliwości. Kogoś, kto powie, okej, rozumiem, dopuszczamy kobiety do głosu, ja zamilknę, nie jestem potrzebny, nie muszę nic mówić. Nie wierzę w takie istnienie takich mężczyzn. To znaczy, Paweł, myślę, że jest tylko takie delikatne wycofanie się i czekanie na to, żeby po prostu znowu wrócić do słowotoku. Ale był taki wycofany, nazywał się Felicjan Dulski, pamiętacie go pewnie wszyscy. Ale ja myślę, że to wycofanie ma trochę inny wymiar, wiecie. On ma wymiar jednak trochę społeczny. To znaczy mężczyźni znikają z horyzontu społecznego w starszym wieku. Wszystkie, wiesz, takie aktywności społeczne, uniwersytety trzeciego wieku, wiesz, koła gospodyń wiejskich, bardzo dużo organizacji społeczno-kulturowych na polskiej prowincji, z której pochodzę i której tu będę bronił, to jest siła i potęga kobiet. Tam jest bardzo niewielu facetów. Oczywiście są, bo nie można powiedzieć, że nie ma, ale statystycznie jest ich bardzo niewielu. Gdzieś znikają, gdzieś odpadają, gdzieś właśnie się wycofują. Stają się pasywni, bierni, nie wiem, piją piwo przed telewizorem, tak stereotypowo mówiąc. Bardzo byśmy chyba byli lepszym społeczeństwem, gdybyśmy, wiesz, widzieli ten proces i potrafili mu przeciwdziałać. Tym bardziej, że to jest kapitał społeczny. Ci mężczyźni mają wiele, tak jak powiedział nasz słuchacz, wiele do wniesienia. Ich doświadczenie jest cenne. No oczywiście znowu problem polega na tym, że rzeczywiście tym mężczyznom bardzo łatwo się wycofać na fotel przed telewizorem z ośmiopakiem piwa. Jest im być może lepiej, wygodniej. Jeszcze do tego ewentualnie internet i fora internetowe, na których mogą się wyżyć. Ale jeżeli to są ludzie, którzy nie mają takiego dostępu do psychoterapii, jak ludzie mieszkający w dużych miastach i majętni. Jeżeli to nie są ludzie, którzy mają dostęp do miejsc, w których mogą poczytać takie rzeczy, jak wy piszecie, bo to nawet może być dostępność nie tyle związana z finansami, czy tym, że półka stoi w księgarni na półce, tylko z tym, że ktoś może nie być na tyle w takim środowisku, które nie jest otwarte na tego typu dyskusji. I to są ludzie, którzy mogą poczuć się wykluczeni z takiej dyskusji, z takiej rozmowy, z takiego życia w ogóle w tym współczesnym świecie. Wiesz, mam jedną smutną konstatację. Czasami po prostu trzeba się z tym pogodzić. To znaczy, czasami jest tak, że no, nie dogadamy się z własnymi ojcami, dlatego że oni już mają tak ugruntowane poglądy na temat tego, kim są i kim chcą być i kim nie chcą być i jak chcą żyć, że właściwie taka otwierająca rozmowa jest prawie niemożliwa. To prawda. Ale też... No, bo właśnie chciałem tu w stronę Agi coś powiedzieć. Znaczy, ja niestety tu muszę skierować się do kobiet. Znaczy, skoro kobiety są aktywne, to być może w nich jest nadzieja, że oni tych facetów jednak wyciągną. Zresztą wiele z nich naprawdę tych facetów wyciąga z tych foteli. I w jakiś sposób wymusza. To jest, właśnie. No, mów. To wymusza. Bo tutaj jest taka... Jest taka historia oczywiście, że zmusza nie tylko do aktywności, ale zmusza też do chodzenia do lekarza. Tak? To jest jedna z rzeczy, których dowiedzieliśmy się pisząc książkę, że przede wszystkim do lekarza zaciągają kobiety. Na terapię często i do seksuologa wysyłają kobiety. Dla mnie, ty, Michał, zwróciłeś uwagę na bardzo dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, na wycofanie mężczyzn z życia w ogóle. I to jest życie również seksualne i my o tym wiemy, bo statystyki o tym mówią, że mężczyźni wycofują się w ogóle z relacji też na takiej złości albo na smutku i niezrozumieniu zasad współczesnego życia, za które, uwaga, nie są odpowiedzialne kobiety. Odpowiedzialny jest kapitalizm, odpowiedzialny jest bardzo dużo różnego rodzaju podmiotów. Polecam wywiad też z Andrzejem Leterem w naszej książce. świat się zmienia, jak się nad zmianą nie nadąża, i ja to jako osoba 45-letnia już czuję, to człowiek ma taki rodzaj albo, że się schować chce, albo po prostu, żeby się wkurzyć na coś. A z wkurzenia tak naprawdę można też właśnie udać się na taką wewnętrzną emigrację, przytrzasnąć się, nie dać siebie. Rozumiecie? Nie udzielać się, nie wejść do jakiejś grupy, ale też nie być dobrym partnerem, małżonkiem, kochankiem, ojcem też, bo jak ci się nie podoba, to ja nie. Tam jest dużo różnych uczuć, które często nagromadzone, a podlane jeszcze odpowiednim sosem albo jakimś dziwnym forum w internecie, potrafią też uderzyć takim backlashem. To znaczy, przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia faktycznie z tym, że kobiety sięgały po swoje, a mężczyźni mieli to, co mieli. I nagle, kiedy zobaczyli, że pewne przestrzenie dla nich inaczej będą wyglądać albo się zmniejszają, no to przeczekali, a potem na przykład przy okazji, nie wiem, wyborów czy przy okazji czegoś potrafią mocno uderzyć. Myśmy mieli z tym do czynienia już w latach 80. To zjawisko backlashu jest bardzo dobrze rozpoznane. Ja bym teraz natomiast do Wojciecha Śmieli chciał co się... Michał... Ja tak, bym do Wojciecha Śmieli chciał... Znaczy, bardzo ważne, co powiedziałeś o tym, że faktycznie nie każdy ma ten kapitał społeczny, że może sobie pozwolić, wiesz, na terapię, na dostęp do tego. Tak, i jakby tutaj mówi do mnie, czy do kobiet Paweł, i uważam, że tak, kobiety są odpowiedzialne, ale my nie możemy tej emocjonalnej pracy cały czas za was wykonywać. Po prostu już nie możemy. Musicie zabrać się ze sobą, za siebie sami, i też zabrać się z kolegami za siebie sami. I to jest chyba najważniejsze. Nasza audycja powoli dobiega końca. Ja bym chciał jeszcze z jednym pytaniem do Wojciecha Śmieli. Ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, w której te dawne wzorce męskości wciąż u niektórych ludzi obowiązują i to się nie zmieni, jak słyszeliśmy, u niektórych osób, i niektórzy po prostu zawsze pozostaną zamknięci na to, co dzieje się teraz z męskością, to ja zastanawiam się, czy historia XX wieku pokazuje nam coś o takiej przestrzeni na dawne wzorce męskości. Czy my możemy istnieć w środowisku, w którym jest też przestrzeń na ludzi, którzy się nie dostosują do nowych wzorców męskości? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że możemy istnieć w przestrzeni pluralnej. Wiesz, rekonstrukcje historyczne są bardzo lubiane przez wielu ludzi i przychodzą sobie oglądać różnego rodzaju rekonstrukcje. Ale jeżeli mogę ostatnim zdaniem trochę o tej mojej książce, bo ona opowiadała rzeczywiście o różnych historycznych formach dominujących wyobrażeń o męskości. Ona jest napisana przeciwko mitowi. Przeciwko mitowi, że mężczyźni zawsze byli silni, wiesz, zawsze byli waleczni, zawsze byli tacy sami, nie zmieniali się, byli ostoją, opoką, skałą. Nie byli. Byli zależni, byli raneliwi, byli podporządkowywani, wierzyli w jakieś bzdury z dzisiejszej perspektywy, więc w jakimś sensie byli, zawsze byli słabi jak ludzie, bo ludzie są po prostu słabi, więc o tym jest książka, o tym, by nie wierzyć zanadto w pewne mity, w pewne wyobrażenia, by być jakoś refleksyjnym. I tej refleksyjności chyba bym wszystkim z nas życzył. To jeszcze ostatnie słowo od Agi Kozak, dosłownie ostatnie słowo. Jezu, refleksyjność absolutnie. To jest dokładnie to, czego najbardziej chcemy. No i żeby pamiętać, żeby być dobrym człowiekiem. Takie banalne. Paweł Guziński pewnie się pod tym podpisze. Tak, no męskość to kawał ciężkiej roboty, ale po drugiej stronie jest nadzieja na lepsze życie. Nadzieja, i z tą nadzieją zostaniemy po tej audycji, mam nadzieję. Dziękuję pięknie wszystkim, którzy w tej audycji gościli. Aga Kozak, Paweł Goziński i Wojciech Śmieja. Dziękuję pięknie. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dzięki. Przypomnę jeszcze dwa tytuły dwóch książek, które może państwo chcą przeczytać po tej audycji. Czyli Sztuka męskości, czyli Jak nie być... Pink. I Po męstwie, książka Wojciecha Śmieli. Dziękujemy pięknie. Wojciech Dorosz, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Matus. Dobrego wieczoru. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla was i blisko was. I ty możesz potrzebować naszej pomocy. O